د دلیل قسمونه بیان شو. نن اصطلاح درما تنویر د دعوی دا تنویر د دعوی په دعوی باندې غاڼه اچول. بعض دفعه منکرین د دعوی یو حصہ تسلیم کی داغی باقی حصہ نہایت وضاحت سره دغه مخامخ پیش کړلی شي چې صراحتن داغی آغا تردید نشی کولی. گویا آغا د دعوی ټول حصے صراحتن یا ضمناً تسلیم کړي. مثلا قرآن حکیم کی اوزے کی ارشاد دے سورہ زخرف رکوع اولا آیت یو نصم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ زُمَا حَبِيب قَتَدَ دِينَ تَبُوسُ كِي أَسْمَانُونَ عُزْمُكَ چَا پیدا کری دی ندی بوئی خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ دا پیدا کر دی پلام تاکیدی اثر ہوئی العزیز و العلیم دیر غالب دیر پوا گورا گو پخپلا ہوئی. گویا منکرین دا داوی دا یواحسا تسلیم کرا خلقهن العزیز العلیم حاغا اللہ چه تاسول از مکا مہدو گرزو تاسول پدی کی پیدا کری لاری موٹروے بانی منڈی وائی لعلكم تهتدون شاید تاسو هدایت قبول کئ. گورا دا خبر آغی اومن اللہ چا پیدا کرا اسمان روزمکی ندو وی دا پیدا کردی العزیز و العلیم سورت مکی دے مکی کافر پخپل ادا سیوائی حاضا اللہ چا دا اسمان نیو برا ولی گلی یعنی دبارنا بقدرین پاندازی توفاننا سن ضرورت تے پکار دی دم رینا ولی گلی بقدرین پاندازی لا توفانن توفاننا اللہ انفان شرنا بی التفات را غید غائبنا متکلم تا اسلوب بدل شو علم معانی من پاغی بانی امرز مکان جوندہ اکرا کذانی کا تخرجو دارنگی بتاسو دا قبروننا پورتا کرلے شئی مرز مکان جوندہ اشوان آغین گیا اوٹو کی دا تو تبوری تزماروری تا تخکاری دا سنچ تشمکوری مرز مکان مو جوندہ اکرا دا تبوری کذالک تخرجون دا سبد قبرنا جواندی راپور تشائی نو کذالک تخرجون اگر نمانی نو منکرین کل لها هر شیع جوڑا جوڑا دے وجعل لکم من الفلک ولنام ما ترکبون تاسر او کردون دبیرین او دانعام دنگرنا آغچ پی سرلی کوئے ماشاءاللہ بیڑائی لگو نہیں جوڑائی لارائی موٹری ٹکٹری سکوٹری دا ٹرالی خیجی ماشاءاللہ پسالیم دنیا دا غر ساوا لون دا بیسا گن دی او پٹرول خرچا ڈیزل او ٹرون گیرون گران دی اللہ ادھر کئی پخپل اوگے انو اللہ دے اوگے اوگنو ذہن دے خراب دے تا قرآن حدیث ندیز دکڑی پھول عمر دے آغا چاہ سر او وقت کہا چاہ دا اللہ دے رسول دشمنانو تسی کن دل دے ہو کتا دے دونا تا پوسکی جس زمک آسمان چاہ پیدا کردی وغو بوائی دا یونو غالب اللہ پویدون کی پیدا کردی اللہ کا بادشاہ دے چیز میں کہتا سل پر بھی چھوڑا کرا تو گوری تاسل پر پدے لاری جوڑی کری تو گوری تو ولی دن دکار نشم کوری زن خرابے پانجام کی دووری ماشاء اللہ اللہ بادشاہ دے چتا سولہ دس من اندازی وہ ابھی رکھی مرض بکئی جن دکڑا دارنگی بتا سو دوبارہ پیدا کیے گئے لکھتا جوان گرو اور بشی ہر کار تو گوری ولید خیر نہ تشی تو گوری ہر کار کاری اللہ کرتے جوڑے پیدا کی تاثر پارا کشتائے جانور سوار سولی پی کوائے دار مشرکین مکہ صراحتن تسلیم کرا چا اللہ پہنچی غالب او پہنچی کوئی دن کے دے بیاو پسی میں اللہ جال لکبل اردا مہدا دادا داوی تنویر شو یعنی داو مذکور بانی مزید رنا واچو لیشوا چھے منکرین دیلا خاموشہ سرا واؤلی نو سرنگی ابو دا تسلیم کرنا چھے دزمکی اسمان پیدا کرن کے اللہ دے دارنگی گوئے ابو دا تسلیم کرنا چھے مخی آیاتوں کی چھے صفات بیانی گی زمکا اسمانوں کی گورا مزید روشنی ہوا چولا چی منکرین غیر خاموش ہے سر واوی سرگ عبودا تسلیم کران چی زمکا و اسمان پیدا کرن کے اللہ دے دارنگی گوئے عبودا تسلیم کران چی مخیاتون کی گم صفات بیانے گی اغم دا اللہ سر مختص تھی چی کمیونی مختص تھی اغو اغوی او کم چه نور دی گوی آغای اومنن شی یو دی باز دا پا دا سکی گی چی او مسئلہ بیانی گی بیا داغی نباد داغی او پہلو زیادہ واضح یا داغی متعلق دا شبی ازالا رولے کی گی دیتا تنویر وی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا اصطلاح درما تنویر دا داویش اصطلاح سلورما تفویف داوا میاؤں نے پارا قرآن مجید کی جا بجا دا اللہ دا غریف تذکرہ دا داغد عذاب تذکرہ دا یری اغیت تفویف ہوئی یا ڈراوا ہوا د تخفیف دو قسمونه دی که د غریب تعلق د دنیا سره وو نو هغه تخفیف دنیاوی دی که د هغې تعلق د آخرت سره وو نو هغه تخفیف اخروی دی شاه ولی الله رحمه الله په فوزو کبیر کې دا دواړه اصطلاحات تذکیر به ایام الله او تذکیر به ما بعد الموت سره تعبیر کړی دی شاہ ولی اللہ دا وقت لوئی سڑے تیر شوئے دے کاش کن المسلمانانو اسلام از دا کولے مسلمانان دا دنیای تعلیم پسی لڑی منڈے وئی چانے چی حاصل کی آغا نور سی ندیو نور سی جوڑ شی کاش افسوس افسوس مثال دا تفویفی دنیاوی مریم رکوش بگما آیت نمبر 98 کم حلقنا قبلہم من قرن مثال سنو محلا کردی پخوال دونا پیڑائی دہرام و پیڑی بے غڑی آدیان سمودیان فرعونیان زمان نبی حل تو حصو منو تو حصو تجدو پاو کسو تینی کشکلا پشتے او تسمعو لہم رگزا کس دخبو اوری نام نشان نشتے مستی اوتا زمان ابی دا استا خلاف چی نم کئی ددو بهم مستی اوزی دیت تخویف دنیاوی وائی مریم رکو چی آیت 98 دا بطور مثال شوا تپ پوشوی ماشاءاللہ تخویف اخروی دغه صورت مریم شپږم رکوع ګوره ونسوق المجرمین الى جهنم وردا من بروان کو مجرمین جهنم تا وردا تگی اتاش مانا کئی تگی اوگی ولی اونوی بابا لوگا مانی ام سرے حلا کی گی خودتن دی معاملہ بلشان لدہ در دہر رمضان چی گوری تا خوزماروری ستا خبری با غری شیدہ سنگل کس پوری ماشاءاللہ قرآن مجید کی دی دعوتا تخویف وائی دا پا کسرت سر رازی دیر کم سورتنا دا دینا بخالی خصوصا دا قرآن مجید آخری حصہ تخویف اخروی با کسرت تے مسلمان قرآن نیز دا کئی دسر بس جنگو کو نن دا ملک حال دے دا دے چی پا لکنو بچی با دنی تعلیم تروانی دینی تعلیم لا پیندش پا بچی نخ کاری دا چا دا پخپلا گلم کوا دا بلا زبا سوان دا تا وکی دا گلا دا چا دا پخپلا سنگ پا گرفت کے دبل چارا گئے دے دبل چامل گرے شو زیاد پسنو آئیو دغ دیر دی سلور اصطلاحات بیان شو سلورم اصطلاحات تخفیف دنیاوی تخفیف اخروی ددے بالعکس پنجم اصطلاحات تبشیر یا بشارت د تخفیف مقابلہ کے تبشیر دے یعنی زمانوں کو لو پارا دے انعامات خوشخبری تد اللہ دن بیان آئے ستا آخرت با خشی ستا دنیا با انشاءاللہ دیر خشی دیر خشی دیر خشی سو وقت پوری تکلیف ہی پائی کد اللہ سا حکمت ہی بیا اور وقت تکلیف لری شی بیا پارامی بیا پارامی اللہ چ سنگا تالا ساتھی خپکے گے بنا دا تخویف پشانگان تبشیر دو قسم دے تبشیر دنیاوی تبشیر اخروی مثال دا تبشیر دنیاوی آغا صورت چ آخر ما نزلت تے مسلمان آخری حد پوری دنیای تعلیم کو اگر تدا پتنیش دے چا آخری صورت کمی ہو دے ددبا عقیدہ سنگا سمائے ددبا عمل سنگا سمائے ددبا اخلاص سنگا راوالے ددبا خوف خداوندی سنگا پیدا کھائے نو صحاباو دا نعمتنو حاصل کر پا دے چاہود نبی علیہ السلام نا دینی تعلیم ازدک آیات تبورا اذا جا نصر اللہ والفتحو کل چ نصر دا اللہ راشی و فتحا نصر اللہ دی جا فائل دے والفتح فائل دے اذا جا الفتح زما حضرت زما حبیب تبور خلق اللہ چ داخلی کی پدین دا اللہ کی افواجا داخل ما نزلت تے او خلق فوجین فوجین اسلام تا راغنا زخوا اسلام خوند واغست نن فوجونو فوجونو د اسلام نه به اسلامي تزيد اولي او بابا دا ولي وای مالنيږي چې ته غلي ته د پردې ملي ته قران او سنت ته په چلي او کله به اوري ارز به کله راځي کله چې راشي نصر د الله فتح زما حبيب او ته ګور خلق داخليږي په دین د الله کې فوجونو فوجونو فسبح بحمد ربک تسبیحات بیان کا سرد حمد در ربنا واستغفره اللہ نما فیو غورا اللہ تواب دے رجوع کرو کے دے تواب دے دینی تعلیم چاہم شو صحابہ ازدکا نتیجہ دا شوا چی فوجونا فوجونا خلق پا دین دا اللہ کے رادن نشو نن فوجونا فوجونا بڑی غٹ تزیدہ ولی ٹھگانو ٹھگی اکرا زاوی چرت با وقت رشتنه راشی منی مینه را دود که دود پانی که پانی مثال که تبشیر اخروی تا چه صورت کهف گوری تزماروری رکو بدون سمع آیات بیوصل ستوی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا آکسان چیمان راو عمال صالحی وکو ایمان دا اللہ پیوالی ایمانیات اومنل تا دنیای تعلیم کو دین دیون کو تا ایمانیات سنو پی جندل او بچا تا خبر نیست ایمان راو عمال صالحی وکو عمال صالحا تزان نجوڑا اگری تنوی چی شرک بدت تے عمال صالحا غدی چاگا حضرت خودلی دی صحابہ خودلی دی اگری تا عمال صالح ہوئی زان نمو جوڑاوا اپا کننا کی زان نمو جوڑاوا عمال صالحا غدی چی شرک خودل دی بیزاوی کی ہوئی زان نمو جوڑاوا زان نمو جوڑاوا اگری تا بدت ہوئی عمل الصالحات بامن واتف کو پواو سرا دین معلوم شو چی عمال جز دی ایمان نده دا تفسیر مظهری کی قاضی سنع اللہ پانی پتی وائی ماشاءاللہ زمان دا حال سنت والجماعت دا مصدر تے چی عمال صالحات جز دی ایمان نده کانت هم جنات الفردوس نزلا جنت الفردوس دا نزل دے اللہ نا جنت غواری جنت الفردوس غوارا اعلى الجنان دے سبحان اللہ سبحان اللہ نن مسلمان دینی تعلیم دا سپریخ دے لکا خزل جی طلاق سلاسہ ہوگی دا دا مسلمان حال شو بابا دا چل چاو خو دا دشمنانو قرآن ازدکان حدیث ازدکان فقہ ازدکان دنیا تعلیم و سراؤکا بدا ندا ولی تو پوئی گی یا سرے پاک دا قرآن حدیث نندے خبر دا باقی دا سنگ سمیگی سوالیہ جملہ دا دبا عمل سنگ سمیگی دے با توحید سنت سنگ پی جنی تنبیہ حضرت شیخ القرآن وی رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً تنبیہ قرآن مجید کی بشارت دنیاوی کم را غل دے تخویف و بشارت نسان ندا سیدی رو را لکہ دنیاوی حکومتون سرا چھ سوک ساتھ ور کئی خیرخواہی کئی دنیاوی حکومتون سرا سوک ساتھ ور کئی خیرخواہی کئی ناغو خاص خاص نواز شلہ وطا ور کئی او کنا عہدہ والے اچت کی فیلڈ مارشل بشی اغیر خطابات ور کئی توجہ اغیر مربی ور کئی داغی بالعکس باغیان العمر قید سزا ور کئی یا اغیر تخت دار بانے لٹکاو کی اوی دلی بدی وی دارن گی احکام الہیہ من کو لپارا دا آخرت جنتنا نہرنا او پا قسمون و نعمتنا وی دنیا کی انعام و اکرام نا نوازون کد اللہ حکمت مختلا کد اللہ حکمت دہاغی متقاضی ہو لکا سلیمان علیہ السلام شو یا نور برگزیدہ بندگان دنیاوی حکومت والے اوپر کی دارگی مالک الملک حکومت خلاف بغاوت چسو کئی نو اللہ پو گرفت کی واقلی فرعون نمرود قارون ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ نا قرآن پاک کی لاغین تذکری دی تباہو نے انتا قرآن اس دکرے ندے زمان ہو رہا ہے نو ستا خبر اشوا سپورا ستا خبر اشوا یقیناً سپورا دے بانی با غوک کیک دے پو بشی کدا اللہ خوخ نہیں ون کی والا کدا اللہ خوخ نہیں نو حدیث کی راضی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درے رضی متواتر عمر خیتا دوار گوش روٹے نا سیر شوے نا دے او مگ پوشو دیکھ مزدہ دیکھ مزدہ دیکھ مزدہ اصطلاح پینزوان تبشیر و بشارت دا مختصر الفاظ کے ساسو پا خدمت علی کی پیش شو اصطلاحات دیتا ہوئی پدی آسانش اصطلاحش پا دنا شکوا منکرین دا دعوی کلچ مقابلہ کے دا دعوی پیش کروں کو مختلف طریقوں سراغیل زلیل کی عجز کی او دو وجنو پروگرامی او کی لکا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمه اللہ و رحمتا واسعتا عاشق رسول پیو جماعت کی بیان کاؤ یو مشرک را پورتا شو دو چلو گزارونے پی اکڑا چاچا اگر کتلے او اگر گزارونو خالونا اخکاری در سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ منکرین دا دعوی کل چپ مقابلہ کے دا دعوی پیش کرو کو مختلف طریقوں سرا اغیل زلیل کئی عجز کئی چی خلق دا غی عجز تاو گوری دا غی پیش کر دا دعوی اپری دی دا دعا سی خلقوں پہانا تو بانے دا اللہ دا طرف شکایت کی گی بد دے اکڑا بد دے اکڑا دیتا شکو گو د شکوی پہچان دادے بزرگا چداغے پہ ابتدا کے لفظ دا قال یا دا قالو رازی بعض اوقات دا شکوی سر داغی جواب ہم ذکر شی بعض اوقات جواب نہ ذکر کی گی مثال دا اول کتگوری نو تا تب پسورت بنی اسرائیل کی اخکاری رکوب نہ سمئی آیات بن نہ گئی تا چه گوری تا زمارونی تا تبخ کاری قانون مشرکان ہوئے دا شکوی پہچان پا ابتدا کی لفظ دا قالا یا دا قالو دو دا سی ہوئے دو دا سی ہوئے دو دا سی ہوئے دا شکوی شکایت شو اللہ خوی او ساتھ کی نیمولیشن شکوی ولی کئی ماو تا تگرانا دا زمارون آئے ای دا برور وارے انشاءاللہ ستا بزلہ او لگی کافر ہوئی لنو من لکا لکا بکا یو حرف جلد بل فمانا راضی مکی قریش ہوئی صورت مکی دے بنی اسرائیل من تائی بن ایمان راولو حتی تفجورا تردی چمونگ روان کی من الارض از مکینا یمو آ چشمی یمو آ چشمی تچلاشی سعودی تانو تا تا ینبوع بخکاری گی ینبوع چشمی دا مزاری مگا جتو تنوین پیوالی راغے او تکونا لکا جنن یا تالا باغوے بای سرے ایسے یو شی لگا دنیا یہ پزرک ننو تے دا ہی دنیا ہی دنیا ہی دنیا ہی دنیا ہی دنیا ہی دنیا یا استاباغ من نخیل اند کجورو خون ولور کئی وعنب اند انگورو فتفجر الانہار خلالا تفجیرا بیات چالو کی پمیز داغی کی نہرونا دا خواش پرس چتا دا اللہ ہمانی نو التا جرد کی بے بھیام امی کہ امانی و تا بل تعلیم حاصل کرو دا تعلیم دا خون آمده دیو مخواه وزس تا تسوی لاج در کرو یا تا امو دا کمونگ اسمان تکلی تکلی سنگستا دعوه دا کماز عمتا زان دا دروغ دعوی تا ہوئی اگو دا نبی علیہ السلام خبری دا دروغ خبری منلی که سفر تکلی تکلی دیتا مفهول مطلق من غیر لفظی وائی یا راوی اللہ و ملیکی قبیل چی دا نبی دے دا دا او خوش خبری وی خان دا نبی خواتا چی نرات لدا سی شو صحابہ دا نبی علیہ السلام تا خواتا را سوالاک کسان دا دنیا اولیاء او گرزید زمان خیر سرستا غد دے کزمان سے جواب دے او یا کم لے کبھی اتنی آستا کولی من زخرفین در سونی اہ کہتے ہیں نیخری در سونی یا لکہ در سونی دی ادو نہیں کن آسی کچھا دی یا اسمان تاوکی دا صرف پخطو ایمان نا اولو تردی چی من لے یو کتاب را کی ہر یو لے جدا جدا کہتے ہیں نیخری کہتے ہیں نیخری نکرہو ہوں جمیلو دا لفظ دا قانون پاول کراغے قل سبحان ربی دا جواب دا شکویشو کل شکوی سر جواب راشی کل شکوی سر جواب نہ رازی قل سبحان ربی پاک دا زمان رب یعنی دا عجز نا دلتا دا سی مانا اوکا دا تچے سوائے دا غط اگرانا نا دا دنیا دا باغون نڈکا دا دنیا دا باغون نڈکا دا دنیا د شید د داغونم دکدا دا. دنیا د بدد د داغونم دکدا دا. زال تب علم و بدد بخوری د تسو و تعذر کو کو باته و تلوگه کو نو باته چلوگه کو اغا لوگی سره کیده شی فرق راشی زمان نبی وایا سبحان ربی فاگده زمان رب د شریک نه هل کنتو الا دا حل نروس تو چی اللہ را رہے زمان بزرگائنو حل کمانا در نفیشو حل کنتو ما کنتو زمان مگر بشری ما رسولی ما نو بشر والے رسول والے دا تا جمع کر تا چی پنجاب تلان چی نو تا تبسو اے وابرے پیغمبر نو بشر آخ دے دا وابرے گنو وابینے وابرے جو کو دا والے دا دے دا چا سالا چی ناس تے اگر دے قبلی ندے ما شا اللہ ما شا اللہ ان شاء الله دا درس برورو په مخزي ها دا خروا دا خروا شیطان دا ملګری یراوا قران سنت خروا دا باغ دی دا ستاد دنیا باغ دی تا لا ګلې ونی په ځان دا دی سبحان ربی پاک دې زما رب دې عجز د سیمانو کا هل كنت ما كنت زمین آمد دا بشر امائی ما رسول امائی ما نو انبیاء بشر سونا چرا غلی دی سوالات رسولان امائی یہ وابلے پیغمبر نو بشر آخ دے اے گورا دا بدبخت آ دا بدبخت آ پو مجمس کی ناس دے نو دے بدبخت شو بل سرے دا حق پرس پا ترا دے اغتیار دا وقت شو دے بدبخت شو غلط مجلس کی مکینا دا مجلس اثرات وی ماشاءاللہ بخاری کی راجی یعنی ہر سرے دھاغا چا دے چغسر الناس تے المرء مع من احب المرء مع من احب ابو جہل سره چې چا محبت او سردار انبیاء سره محبت نساتی د سردار انبیاء سره چې چا محبت ته هدا کافر سره محبت نساتی نو ته ځانته مسلمان وای محبت دا چا سره دی چې هغه د نبی اسلام سره دښمنی نه بابا ته نه جوړ وای تعویذ دراو کوم کو باتای لګې کوم ځان پوه کړ دیجے کی جواب د شکوی هم مذکور شوی دے جواب د شکوی او ایمان نہ او تر دې چې داسی او کې داسی او کې داسی او کې په اول کې لفظ د قانون راغی په اخر کې وی قل سبحان ربی دا جواب شو زما رب د عجزنا پته هغه عجز نه دی دا دنیا ټول د باغونو نه ډکه ده دا دنیا ټول د سندونو نه ډکه ده د دې مالک الله دی تا د دې نه ولخ جوړ کړو ولد دې جوړ کړه خپل کور ته یا پټي ته بیل د سخا دی لیګیای توګي مثال دو جواب وسره نشته حامیم سیدا اول رکو آیت با پینزم وی چه تا گوری تا تا مخامخ کاری بابا خمشغولا دا شاید دا دیگونی مشغولا دنیا کی بلن نی کلب دی سوچ رسی مثال دو جواب نشتی قانون قلوبنا في اعتنة قعدوا اول كلفة قانون دا شكوية اشارة دا كفار هم زمن زرنا ببردي كده دعائنا تدعونا إليه من تداغي دعوت راكي زمان بزرگان ما عبارت دا مسئلہ دا توحید نہ دے پستے پستے خبری بے من لے نن ہم سوچ پستے پستے خبری بیانی کنا ہاں خیر خیرات کوا منزن کوا ذکر و اذکار کوا اس دا جائز خبر ہے دیوتا وگیگ دی اپریشن تا وگنیگ دی بیا اپریشن معاملہ گرانا دا شرک رد کئے دیرا پورتش یو دم ماشاءاللہ دیتا پکی دا وائدو زمن زنا پپردو کی دی دہاغنا چتمتا داوت داغرا کئے مسئلہ دا توحید وفی آزارنا وقرن زمن پکنو کی وقر دے بوجھ دے او بوج دے شیطان زوج دے پاغل روان دی عمل کی موج دے او من بیننا و بین کا حجاب زمانستامنز کے حجاب دے حجاب دے پخبر دے وی حجاب دے نمی نجاب دے فاعمل اننا عاملون تخبر عمل کوا من وخبر تسی اپنا کام کر تخبر کار کوا من وخبر دا گندہ خبری ولی اوکی زکدے گندہ دے دا گندہ خبری ولی اوکی زکدے گندہ دے دے ولی گندہ دے دے ناصرد گندہ دے نو گندہ گندہ دے بندہ بندہ دے گندہ گندہ دے بندہ بندہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ دا پاکی خبری دی ہر چاہ سرم کینا ہر چاہ خان بشی آغا چاہ سرم کینا چھے آغا دا اللہ اپنی زخدے نو خان بشی خانگی والی استلاح وما زجر بعض اوقات منکرین دا دعوی منکرین دا دعوی دا توحید دا او پنا جائز حرکات ہو پغری ما کول مطالب ہو او تا جھڑک ور کولے کی گی چکے کی گی آہا سبق شروع شو سبق شروع شو چکے کی گی دغا چکا کولو تا زجر وی زمان رو را سورت مومن لگو را رکو بنا ہمینو آیات بتریاسی فلما جادهم رسولهم کلچرالا ہوتا دعو رسولان بالبینات پموجز سرگندو صاف موجزی فرحو دو خوشالشو بما عندهم من العلم پاغی چاو سرا علمو پخوانے خبر داو سخ چکم علمو من سبا لکا فلمو لکا او سخ سو او غپو شما چکتا پاغی پس روان شوی چاگا اللہ نخو خی نو تبا پاغی خوشحالی گی تبا پاغی خوشحالی گی مرضی ستا دا داسی زی کا داسی زی کلچا او سخا داو رسولان کلاو دلیلونا راول نو دغ خلق پاغا منگرد قصو بانی کہانیو بانی نازان شو دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دنیای تعلیمی ہو کو میرا جسم میری مرضی آہ اوہی دا خبر خسرگند شوا انبیاء هغه سره دلائل پیش کړو معجزې پیش کړې او په باطل باندې اکړ خان شو انجام لحاظ سره پکړ خان شو. بعض دفعہ حضرات انبیاء علیہ السلام غیر موزور خلاف اولا فعل پہ ارتکاب بانے غوطہ زجر ملے گی، یعنی دا انبیاء علیہ السلام غیر موزور خلاف اولا، خلاف اولا میں ذکر ہوئے بزرگان چھے انبیاء دا ہر گناہ نہ پاکتی دیلا معرف قرطبی گورا او جواہر خلاف اولا، خلاف اولا پر ارتکاب او تزجر ملاوے گی. لکا نوح علیہ السلام تا راوائی فلا تسألنی فلا تسألنی، لکا فلا تسألنی دے سبحان اللہ. نوح علیہ السلام تا راوائی فلا تسألنی، مانا سوال مکوا داغی چتا تا علم نشتے. گورد الفاظو کی اللہ دنوح علیہ السلام ناچ جد انبیاء ہو دے آغنائی علم نفی اکڑا لکن نفی دے علم غیب اکڑا، تا تا پتہ نشتے سمانا شوا زود آغا نو اگر اسی گڑوٹ خانو نو ظاہر کے دا سی معلومی دا چھ دے ملگرے دے، نو دا اندرون نا نوح علیہ السلام نو خبر، نو نفی دل میں غیب اکڑا شستاد بچی اندرون ما تا معلوم دے تا تا ندے معلوم، سبحان اللہ استاد بچی اندرون ما تا معلوم دے تا تا ندے معلوم، دا نفی دل میں غیب اشوان انی آئزو کا زتا تنسیت کو مان، آئزو کا پمند انہا کا آسان بش ان تکونا اللہ تکونا چتنشی دنا پونا استاد بچی علم انجام ما تمعلوم دے دے بغرقی جی تا تا پتہ نشتے، داندرون علم اللہ سخدے نفی دل میں غیب دی نوح علیہ السلام نہ اوکرا تلی گئے فضل خبری کہے، دا فضل والے کہے تا قرآن دا صحیح عالم نہ لستے نہ دے ما شاء اللہ. دا نوح علیہ السلام متعلق خبر شوا، نوح علیہ السلام یا اللہ زما بچے دے کنعان، اللہ وائی داغان درون تا تا ندے معلوم، داغان درون ما تا معلوم دے. دا پا مدینہ کے 300 نارینو 170 خزیوی، اگر 300 نارینہ داغو مشر عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے داغو خان مستبراتر 170 خزیوی، نو دگا 300 کسانو 170 خزو دا منافقانو نو دنیا ڈکا کڑی دا مستبو راتلا اندرون کافر، نن دا دنیا دا اغا منافقانو نو دا سی ڈکا دا چی اغا کرون نو اختی دی، دا با منی دا با گنی کنی پتا با لگی پنی زن پوکا. خلاف اولا لفظ خلینا ہو خود اللہ جڑک رہو لے گا تپوس بنا قید دے، انبیاؤں نے گناہ نسزد کی گی، انبیاؤں نے صغیرہ کبیرہ گناہ نے پاک دی، زکا غوطہ وحی رازی نکچتا گناہوں نے کئی نوحی کی شبر اغلا ایک دونو دونو دو دونی چار ماشاءاللہ. یوزے کی نبی علیہ السلام تا اللہ سوائی تچے گوری تا تبخکاری سورت توبہ رکو ومدہ جواہر کے شپگم لکلی دا کاتم نغلتی وشوان ومدہ آیت 43 دے افل الله ان کان خدای دې خرساته وخت نه داسې الفاظ چې خفن شي ځکه نبی لو بني ادم دی خو بني ادم دی ها بني ادم دی هو لو بني ادم دی الله دې خرساته تا دې ته اجازه ولې ورک حتی یتبین تعالی سرگند شوئے بے اللذین صدقو نو دا موصول سرد سلینا دا یتبین پر فائل کا تا تا سرگند شی صدقو او تعالی من کاذبین تا درو جنو پی جنی چی دا درو جن دے ماشاءاللہ نو جنگ احزاب موقع اللہ پاک وائی تا ولی اجازت دیل ورکا نا بل موقع کی تبوک لڑائی کی تاول اجازت ورک نوچه تا اجازت نوی ورکڑے سرد دینا چه اجازت نوی ورکڑے دے پاتی کی دے نو تا تبدل منافقی سرگند شوی وار تبوک و تالا ما تبا پوشو چه رشتی رے سوک دے درو جن سوک دے دائی نفی دل میں غیب اکڑا سردار انبیاء پر دا الفاظ رانا خلاف اولا بانی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ ویلی قرآن کی فازن لمن شیتا تا چالا چوٹی ورکای اجازت رخصت نو جائز دیتا لا بادشاہ ہم دا سکی محتمیم ہم دا مدرسی طالب ہوئی جز موالد سے مر دے اجازت را کزلاش آتلاش تلاش یو تانی وزر بلو لیگا جائز دا چھٹی دو قرآن میں ثابت ادا لیکن اللہ پاک وئی تا اجازت نور کرے انتا تمہ پتہ لگے دلیوان چھ دو پہ اجازت غختلو کے رشتی نہیں دی یا دروغ جن دی تا اجازت نور کرے دو دروغ بثابت شو نفی دل میں غیب ہو شو زن بپوکے بابا دویم دے کہ اللہ ارشاد کئی سورہ تحریم اول سر یا ایوہ النبی لما تحرمو ولی حرام ہے نبی اللہ وائی لما تحرمو نبی حرام ہونے خونیشی لستو حرمو حلالا نو پمند بندول را گئے ذکر تحریم کی بندول را جی لما تحرمو ولی بندے آغا چا اللہ تعالی حلال کردی تب تغی مرضات ازواج کا ماشاءاللہ تنبی شکوہ زجر کی خفیف فرق تھے ظاہر شو دواروں پہ درمیان کی زیادہ تقارب معنوی پو وجہ بلغت الحیران کی شاہ ولی اللہ کلد شکوی پہ زجر اور کئی کلد آغی اکسو کی بلغت الحیران ماشاءاللہ مولا حسین علی رحمہ اللہ علماء دا انبیاء و جانشین دی حق پرس علماء دا انبیاء و جانشین دی ہائے نند علماء نے دا عوام سنگ لرکڑا سنگ لرکڑا سنگ کرکڑا ماہر مہارت لری وما اصطلاح پرشوا اجمالی طور سرا اتم اصطلاح تسلی حپکی گما اصطلاح اتم تسلی دعوات توحید پیش کرن کو بانی کھلا چھ منکرین دا دعوی دا طرفا مختلف قسم مصیبتونا او تکلیفونا راشی او او تکذیبو کی جھٹلاوئی ایزار سی نو پدی بانی دا اللہ دا طرفا دعوی پیش کرن کو لپارا چھ انبیاء دی بیادا اونا پستا اولیاء علماء دی او ته تسلی ورکول کی خفا نه وي خفا کیږه ما دا پیخیږي زړونه مضبوط شي مطمئن شي دا مقصود وي قرآن مجید کې د الله د طرفه حضرت صلی الله علیه وسلم ته مختلف انداز تعبیر سره تسلی ورکړی شوی دا الفاظ ډیر خواږه دي نپوی گیا غصو چگہ کاغدی تعبیر اول سورہ فاطر اول رکو سلورم آیات کے آجی ویو کذبو کا زمانہ دی کدوستا تکذیبو کو نو تخپکے گا ما دین جواب محذوف تے فلا تحزن دا سی ہوا مخپکے گا تکذیب شوگ رسولانو کو خواستانا رسولن نو کتنوین دا تعظیم کے کتنوین دا تکثیر کے صحیح شو دیر پیغمبران لو پیغمبران پو خواستانا دیتا تعبیر ہوئی تیواز نئی دویم تعبیر سوئے توہا کی رازی رکو حتما آیت تیرا زمان نبی فصبر علی ما یکونو ددو پوینا صبر کوام ما مصدر یا مدخول پتابیل دو مصدر سرک فصبر علی اقوالهم ددو پا اقوالو وینا ترخی خبری کڑک خبری ترخی خبری گندہ خبری اچولی تریو فصبر علی ما یکونون صبرو کا وصبع بحمد ربی کا دا دویم تعبیر شو دا اللہ حمد و سنہ بیانو پو خوادتنو او شمسنا دا سار مزراغے قبل غروبیہا تیکی دا مازیگر مزراغے دا یو تعبیر دے فصبر علی ما یقولون او تسبیحات وایا تچا اللہ یاد آئے ذکر و اذکار کئے پا طریقی دا نبی نو طالب آزر کی تسلی راشی پا طریقی دا نبی پا طریقی دا گل نبی نا آب پا طریقی دا نبی زن نمو جوڑا وا زن نمو جوڑا وا حکومت نوٹون جو کل دی پاگیلی کل دی پینزو لس شل پچاس سو پانچ سو پانچ ہزار بیائی پاگی تاپلا گولدا چدا منظور دے تو لگے دے برد غرب پر سر دے زن لٹنگ سال جوڑ کو پینزو ہزار پزے دے لس زن چالو کو دا نور دے ہم چالو کو پیسے دیری شوی بابا جوینی اولی تک تبری اوخی جائی دلتم دا سجا کرنا دا دے راگے سے پرک دے ایک دونہ دونہ دو دونی چار دو دونی پانچ مو آیا تعبیر دیم سورہ حجر رکوش پگم آیت اٹاس ولا تحزن علیہم نبی پدو غم کوا نو غم بے کوا غم بے کوا بچے اوارا روان دے پلا رمور غم جن دی اللہ وی غم کوا نو غم خوبکار دے غم غر کئی اللہ منی کئی تعبیر دے ولا تحزن علیہم غم کوا تخپل ڈپٹی کوا اچھو پکم روان دی نو غم مکوا ولا تحزن علیہم یعنی دا سی غم چاغتا ونی کی دبخنی وحفظ جناحک کل المومنین کمنون کی دیستا طالبان دیستا اغو تارا دا شفقت برتاو کوا اوچو لیغی سر ترواما دای چلو خو چه کمستان طلبگار دی اغو تارا نرمی برتاو کوا غلطی کی گی بنی ادم تابیر سلورو دغی صورت حجر که تا گورا رکوش پگم دا آیت بسطن نی وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللَّهُ وَإِذَا پُوِئِگَمَا أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ هَسْتَا سِنَا تَنْگِيگِينَ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ هَسْتَا سِنَا تَنْگِيگِينَ بِمَا يَقُولُونَ دَدُو پَتَرْمُو خَبُرُو بَنِي دَغَسِ جُوْدَا كَنَا نَنَمْ دَغَشَنْ لَدَا حق پرس علماء توحید سنت بیانی باطل پرس شرک و بدعت بیانی سو ترمی خبری کئی ترمی شت تنگی گا ما منگا پوئیگو استاسی نا تنگی گی بی ما یقولون با سببی هم مصدر یا مدخول پتاویل دا مصدر سر ددو پوئینا ګور تعبیر ما په مصدر سره وکړو پاکی بیان کا سر د احمد ربنا د ساجدینو نشا الله تسجده کا دا پنجاب سین کې باز پیرانی آغا زمینهم نه هغه وای چې یقین راغې کنه نو بیا عبادت پرې دا آیات مطلب دا واغست نو نبی علیہ السلام عمر دا پورې عبادت کوي پرې خې نه دی نو دا یقین نه ګوره به علم شیخی نه کیږي ښا ډرایورینګ از دا کار بیا ګاډه چلاوا خبر اغلب رانی گانے دیلی دلے ندے عبدالحمید تا دیووی دا تسنگا چلائے وزد آسٹریلنگ دا سی دا سی کوما خواہ دغم رکال دے آن دغا سی دے کرنا یس سرطی پسول سلائے چلائے وزی پہ 120 چلو ما اتبری کے راز زید کوئستان پکندو کی 420 چلو ما نو گورا دا با آوری زمان خبری ہم ترویدی ما شاء الله باز وخت کی تریو شی خلگی خا توجہ وا بود رب کا ہتا یاتی کل یقین چتا تے یقین رش نو بیا پرے دا گنی دا آیات کتاب تفسیر کی امام بخاری بیانئی دویم جلد کی نو پر روایت دا سالم سرا چ دا حضرت حفصی وارد دے ابن عمر بچے دے د عمر مسیده هغه وای قال سالم اليقين هو الموت يقين مراد موت يقين مراد موت علم نه بغیر شيخي نه کیږي خا ډرایورینګ از دکا دا تعبیر سلورم شو ته تنګيږي تنګيګم تعبیر پینځم سورة حجر آیت 87 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي زمان نبی تعالی ما وآیتون را کردی دی فاتحه قرآن عظیم نو فاتحه تے قرآن عظیم ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکه تعالی ما بادشاہی را کردی دا اتا تنگے گے تالما بادشاہی را کرے دا نو بادشاہ خو بادشاہی کنا زان پدے پوکا نو تبا پوشی دین تا بادشاہی نوئی دے بادشاہی بل ستا وائی دے دماغو کی فطور راغل دے ماشاءاللہ ما تا دوائی دون فاتحی را کردی نو چانے چی دا قرآن تفسیر ورکڑا چانه چې د حدیثو ذخیره ورکړه چانه چې د فتوو ذخیره ورکړه مرګ پوری لګیا دی دا د سالمې دنیا حکومت نه غوره الله نه وکیره کله کله زجر تسلی دواړه راځي لکه تا ولیدلې دي وی ډنګه کورای دواړه ډنګه کورای دواړه زجر سرد تسلینا دام دے حجر کے 89 آیات کی رازی شپاگم رکو دا لا تمدن عینے کا زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخپل سترگی موچہ تواغی تھا چی ما خلق اللہ سور کری دی داد دنیا ٹٹوان دی سریگی با سترگی موچا توا نو نبی علیہ السلام دو مکینا دا خوف پا حالت کے ہوتا اتنا زیبا لگی دلی مدینی پوری گورنر ہاؤس جوڑ ندے او پشاو روان دے ساحل دا سمندر حدیثو کی رازی اتنا رازو کی موسیٰ علیہ السلام دا مصرنا مدین تاورا سید لم یزوغ زواقا سی سکلی ندی او منگ پوش سچل دے سچل دے موچا تا و دوار استرگی آغی تا چما جوڑا جوڑا ور کردی دوتا او کنا نو فرعون پتخ دا بادشاہی دے موسیٰ علیہ السلام اترز اس سکلی ندی آخر تسوچ نکای پدی چی سواجہ خوشتے کنا وجه په وجه کې دا ولا تحزن لهم غم مكوا ولیکم خلا بدرائشی وحفظ جناحک للمؤمنین ستان چکم ملگر دی اگو سرد شفقت برتاو کا نو علم چکم طلباو لکو کئی اگو سرد شفقت برتاو کئی دا طریقہ شو دا اتو اصطلاحات منگا پورا کرو پا الحمدللہ سرام نو اصطلاحات نهما اغیتا امور مصلحه وای اغیتا امور مصلحه وای دته اصطلاحات پیدا دي مصدر دي دا زه د تفسیر شروع کول نه مخکې وایم په دې کې تقریبا شپږ ته کال پوره شو ز تنگ شوه په دې درس نیما سرد دینا چې زه نه کې ناستی شم نه پاسېدی شم نه د خبرو طاقت لرم دا ذوق دی دا شوق دی دیو جن راتلونکې جوغ در جوغ دی اصطلاح نهما امور مصلحه دعوت توحید منونکو لپاره ضروری ده چې هغه په دعوی د توحید په مضبوطۍ قائم شي د چا بدو ردو کنځلونه پراپرګنډونه ګزارونو کولونه متاثر نشي دعوا منونکو لپاره ضروری ده چې دعوی باندې مضبوطۍ سره قائم وي داغه ټول تقاضی پورا کړي قران مجید کې امور انتظامیه مثلا قصاص نکاح طلاق وصیت وراثت وغیرہ احکامات چې بیانېږي داغه مطابق عمل کول ضروری دي عام طور من ګورو لورتا زنانه تا تبر تا وراثت نه ورکي زکوی او په کمزوري زه ماتيږي نو اکثر په فکرو کې مبتلا شي دا چا دا ولي وایته د دین په کار کې غلي د پردې ملي زکه په چلي دا از د کول غواړي په دې امن کول غواړي علم دولت ته فلم دولت نه دی علم پریخو فلم اختیار کن علماء پسی لگا دے غاپی ماشاءاللہ دا امور چی بیان شود دے مطابق عمل کور ضروری دی چی مسلمانانو کی اتفاق و تنظیم ہوئی نن مسلمانانو کی دے اتفاق و دے تنظیم پزے نفاق تے کرو کور اکلو جدا جدا پارتائی جوڑ اکلی دا جوڑون کی کئی دا سی اگا ماہر ہے نو اتفاق سبب دا تقویت تے قرآن وائی او بی اتفاقی سبب دا نقصان دے گبین مچائی بڑی کتلی نظر نہ بڑی وطلی پڑی ڈڑونو کی بخطلی دا ٹور یوزے کینی تنگی گی نا یو بل پسی برلی گی نا کرلی گی نا اغون چکم پیدا دی اغیتا گبین وائی نا گبین قیمت تا پوس بازار کی ہوکا لیکن زنی گبین داسی لکوی اصلی سونے کا بازار اصلی سونے کے بازار دودھ کے دو بازار سونا نہیں گلے ٹیٹول سونا نہیں گلے ٹیٹول زان پوکا غوگو تا کیدا نو پو بشی ماشاءاللہ داد وقت نا برابر ہوا دا سنا چی دو گنتی ز بیانو کم روز تی برابر آئی داد قم قلتیان نخی ز پا دی حساب نپوئی گم تقاضی پورا کا هر خبر واورا غوگو تا کیدا ماشاءالله. نو د دې احکاماتو په مز کې کله کله سره لفظ راشي وی تا تاوی پا دی بانی عملو که چه مسلمانانو که اتفاق و تنظیم قائم شی نن دی اتفاق و دی تنظیم سلسله پو تکرو تکرو کرا دا ولی زکان چه خوخی ندی دا سوبور کلا بیانیگی چه استقامات عمل صالح بانی ممید معاوین بی پاگی سرا دباتین اصلاح کیگی مسلمانان بانی هر مشکل آغا آسان شي هغه آسان شي لکه صحابه کرام نبی علیہ السلام ائمه دا شعور ته عمر مصلحه وای قران مجید کې د احکامو د امور انتظامیه او سره سره جا بجا د امور مصلحه او ذکر راځي مز شو روزه شو حج شو د دې امور له مقصد چې اصلاح د باطن دا چې ته د الله عبادت کوې د الله کارونه کوې ستاندرون به کلک شي ستاندرون به مضبوط شي ستا چې دې زړه به د پهاړ غوني شي ماشاءالله وان کان مکرهم لتزول منه الجبال وان کان مکرهم لتزول منه الجبال اگر کده دو مکر دومره دې چه غرب بلا رئی ما شاء اللہ یا این نافیہ کا ارے خر نمیش خوزولے غر لبسنگا او خوزائے خر نمیش خوزولے غر بسنگا او خوزائے گویا نبی علیہ السلام تے غر ہوئی ما شاء اللہ نبی علیہ السلام تے غر ہوئی دے غر مقابلہ دیر اگران دا دا خپل زیکی برازی دا خون خبری نو اصلاح د باطن لپاره د مزروجه د دې خبرو تذکرې کدی منز کې د مضمون راشي نو د هغې د ماقبل سره ما نبی ربط تلاش کوم عمر مصلحه عام طور د احکامو په درمیان کې د صورت په مختلف حصو کې مذکور کیږي نو بظاهر د ماقبل ما بعد سره مربوط نه ښکاریږي لکه صورت بقره ګورا نو تا تا وخکاری رکو با اکتیسی نو آیات با 228 آیات با 228 وی حافظو علی صلوات و صلات الوسطا حفاظتو که پتولو منزو خانسکر درمیانی موز نو صلات الوسطا صلات العصر نبی علیہ السلام وی اللہ اندو کرن دور ندکی شغلونا زی مشغولکم صلات وستانا حتی غابت الشمس و بخاری کی رازی نور پناشو نو دینا معلوم اشوان چه مراد دینا مازیگر موز دے ولی کچا داوی چه هر موز چی دے نو درمیان دے نو داد فصیح کلام شو سڑے رہنی گی پا خلزے کی براش ماشاءاللہ دا په درمیان کې حافظو امور مصلحه دې ته وایي د نماز پابندي خصوصا جماعت سره باهمي هم محبت د الفت باعث دی نو پنځه وخته با جماعت چې نماز کوي په دې کې حکمت ته الفت ته مینه دا محبت ته بیا په جمعه کې یو ورځ جمع کیږي ټول بیا په میدان د عرفات کې نو کال کې ازل جمع کیږي بیا اخترونو کې بیا د ازل جمع کیږي او هو نبی چې خو دل دی ګل نبی دی پاغه غور او فکر وکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سو صفوفکم صفونه برابر کړي او لا خالف ان الله بین قلوبکم کله تاسو په زړه کې مخالفت راشي نن پالتای پالتای شو مخالفت یقینی او قطعی ده دا ولی دا دی بدبخت و قرآن ازده نکره حدیث ازده نکره زن نسیش که جور که زنی پاقی مور که اسی عمر تیر شو زنی زور که دا نه اصطلاحات بیان شو بحمد الله لسم اصطلاح اندماج اندماج یا ادماج یا اندماج قرآن مجید کے عموماً یا مثال یا واقعہ پورا تفصیل سرا نہ بیانی گی، بلکہ اکثر مثال یا واقعہ داغی مقصود حصہ صراحتاً بیان شی، غیر مقصود حصہ حذف شی. زکا کا معمولی غور و فکر سرا معلومی گی دیتا اندماج ہوئی یا ادماج ہوئی، وہ دلتا اندماج دے. مثال سورت بقرہ رکوع دوما آیت نمبر 17، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ددی مثال پشان داغا چا دے چور بلک، فلما آزاد ما حوله، آزاد کی ضمیر اور تراجے کا اور مؤنث سے سمائی دے وہ آزاد مؤنث رہو. تفسیر چ بیانی گی پمخا پدی کے با کل کلا نحوی صرفی خبری دل میں بلاغت دل میں بیان بدی دب بیانی گی تب خوشحال شی تب خوشحال شی. زمان پولیس بانی داد تفسیر سلسلہ دا سالم دنیا دا حکومتنا غردا زپارامیم پاغو یردا پاغو یردا دا خبرا غردا. مثال تا گورا، مثال تا دور دا غا سڑی دے چوری بلکا چار چاپیر رنا وشوا، نبی علیہ السلام دا قرآن و حدیث پزری بانی اور بلک رنا وشوا، رنا مقصود دے، رنا مقصود دے. دینی مدرسی کنجا کی قائم شوی خان قانون مرکزونا آغی سر رنا وشوا، نو رنا مقصد دے. نو رنا سر لر لر خلق گوری ماشاءاللہ. کله چې چار چاپیر رڼا شو الله د دوی هغه نور یوړ، نور یوې لکه دوی ونه منله، لکه دوی ونه منله، وای خدایا دوی ونه منله. نو دوی په تیارې کې پاتې شو لایق شو رڼا لاړه. نو کمون در رنا نا نبی علیہ السلام واقلو، نو رنا دا ہر عالم رنا دا، نرس خورمہ سنو تا رنا ہوئے، بیٹری بجلی تا رنا ہوئے، نبی تا رنا نوئے، رنا دا خو بشر دے. بشریت نے انکار کون کفر دے، دا انکار ولی کئی دا دا جاہلانو سر پاتی شی، نو جاہل سر با جاہل شی. پدی آیات کے اندماج دے، استوقد نارا بعد اندماج دے، فیہ رجال القائدون دا محذوف تے، دا غن بعد بنورہم ضمیر پدی بانی دلالت کئی، ذکر رجال جمع دا بنورہم دا جمع دا ضمیر. دارنگی فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، آل عمران آیت 52، آل عمران آیت نمبر 52، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام معلوم کرا دا خلقنا سیشے، معلوم کہ کفر دا ماتوف نلیشو، ماتوف پکیرا والا وقتلو، دا سبا ہوئے تفاصیل چگوری تزمان ہو رہی، تب غوری خبری کئی تب پریگی دی سپوری، یو ذل واورا ان تن بشی. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، پدی عطفو کا وقتلہ، جلالیم چی گوری خبری بستا وڑی دا سینہ چی سپوری، احس عیسیٰ منہم الکفر وقتلہ، ماشاءاللہ دینا مخی اندماج دے. القصہ دا سمانا دا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو، منصب دا نبوت تورا سے دا نبوت و تا ملاو شو، بنی اسرائیل تا توحید شروع کو، لکنن سما تنگوری پا علماء و بزرا پورت شو ویدو قتل کے ثواب دے، د پیغمبرانو قتل کولو کې هغه کافر وی چې ثواب دی ګټا ګټا ګټا پتبولګي قران کې د دې دماغ لفظ راځي توجه دی بسم الله کې هم دماغ دی خان بسم الله کې هم دماغ دی دلته غړای خو نو ماته به پته لګي دلار پته نه لګي غړای سره کاری نو زو سوري خبر چې زو بجی شپارستی کتلستی ماشاءالله بسم الله کې اندماج دی زکات چې پدې کې مقصد دا دی چې په غایبانه حاجتونو کې ما فوق الاسباب اللہ ہی بلا مدد غوارا اللہ ہی بینا ماشاءاللہ بسم اللہ استعینو فی الحاجات لا بغیره ما فوق الاسباب غائبان حاجتنو کے صرف اللہ ہی بلا اصل عبارت داشو بسم اللہ استعینو فی الحاجات لا بغیره دا اللہ پنو پہجتنو کے امداد غالا اللہ بغیری ہی ما فوق الاسباب غائبان حاجتنو کے یو اللہ ما فوق الاسباب بزمکہ زکا ہوئی چھ دا اسباب اللہن دے من ندا ہم کنا تا ٹکٹر والا تاوئی گاوڑی دے چھ توزگاری اغوی زوزگاری ماں ستا جی ستا سکا دے دا ټیک او تر چې دې دا را ولا ادا زما زما کا واړه واته به ګینتی سوی صاحب خپل استاد جی نو زر روپې ځاخلما اېدا واخلا ادا واړه واړه واړه وا یا ویان را ولا قربرا ولا دا جایز ده بیر را ولا بیل چر را ولا ګینتری را ولا رړ را ولا دا خاور واخلا ته وګورځوا د ګینتی دا حساب واخلا دیتا ما تحت الاسباب ہوئی سرے مردے یا جندے دے مخامخ ندے اتوائی راو رسی کی را مدد شی بابا کون ناخی دروغ نو آیا کی کور آخ دے ہو دروغ نو آیا ما فوق الاسباب اسباب اللہ اندی جائز دا نو اصل عبارت بسم اللہ استعینو فی الحاجات اللہ بغیرہی استعینو صیغہ دا امر مؤخر دا تقدیم ما حق و تاخیر مفید حصر دے بعد پرد استعانت تا دا دا اللہ قرآن دے دا خلق و ذرت روان دے زرم کراو گرزی دا زمان ارمان دے بابا خپا نشی دا دا ہدایت سامان دے خو خلق بلی غیر تروان دے وی تسی کن جن دے ہوئی جنت تزما علکہ شرکم کئے کفرم کئے جنت تزے علتا خفرشتے ہو لاری دی شد بدلا شاڑی کی علتا فرشتے دی دیو فرشتے دم رزور دے چھ دا لوت علیہ السلام قریات صدوب ساروم متفقات اغلکہ بیلچکی چھتا خاور اوچھتا کھے پو وزارو کی اوچت کرو بلا پی سیل کئی مرد دیکھی جائی بلا پی سیل کئی پی بلا بوٹ لاؤ چو بلا میں راو گوڑو کنا اکو پکو اکو پکو زاقون بدر کی کاش کے مسلمانانو قرآن حدیث از دکھولے دب پارامو دب یو موٹیو کاش کے بلچا پسی نتلے حق پرستو علماء پسی خط لے ہر چاو پسی نت لے المرء مع من احبا چا سرکینی پاسی داغا سر بدبانی کی گی کہ یو سرے منکر حدیث دے تکین آستے و سرا تب آغا جھوڑی گی سرے منکر دا ختم نبوت دے منکر دا صحابہ دے تو سرکین آستے تب آقا شے جھوڑی گی رو رو رو رو رو رو رو رو اقب جوڑے گی دا مسئلہ پورشوان لس استلاحات من بیان کرو الحمدللہ دا اصطلاح چونکہ تفسیر کے لیے ډیر ضرورت ته او دا بیا دغه اصطلاح دوباره ز تفسیر کې بیانوم په دې باندې ټیم لګي خو ډیر فون کوي. اصطلاح او رسم ادخال الہی ادخال الہی دا چیز دکې نو بیا بتا تخکاری قرآن مجید کے دا قصص وغیرہ پر سلسلہ کے کمنے کے چھ کلام یو کلام نقل شی یا یو مضمون بیان شی بعض دفعہ پر درمیان کے دا اللہ ارشاد راشی اغد دی قصی یا دا مضمون حصہ ندا لیکن تعلق و سرشتے دغتا ادخال الہی وئی دغتا ادخال الہی وئی قرآن مجید کی قصے وغیرہ سلسلہ کے دام بیا واقعات یاد محکن قومن کلام نقل شی بعض دفعہ پدرمیان کے اللہ اپنا سے خبر ہو کی جدے قصے دا مضمون حصہ کو ندا مگر تعلق و سرت ضروری دے دیتے ادخال الہی وائی. مثلا روانہ سورت مومن کاش کے مسلمانان و قرآن از دا کھولے داسی پڑڑا کرل تینا لکاوی نسنی علیک الخیر یو تنو گرے اخکلا یو خواغی چی خرائی کرنا یو اخکلا نو چاوتا ہوئی دا وباسی والی وی تا قرآن کی ندنی اس دی نسنی علیک الخیر پنسی اس اخکل ورے دی پنسی اخکل ورے دی سبحان اللہ سبحان اللہ ننی و کسی نسی اغیستے دے تول جنگون دی تول فتنی دی فسادات دی داد دنیوی تعلیم دو وجنا اشوار سورہ مومن آیت 28 اور رکوع سلورما وَيَّكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ رجل مومن وائی کدا موسیٰ علیہ السلام دروغ جنی نو دروغ پد دی پتا سے غم دے السد جو کرے زن لبم دے فعلی کذبو دروغ بپا اغین ویقو صادقا کدریش دینی نو اخفلا اصلاحو کر یصیبو کم نو یصیب بوائی یصیبو بنوائی زکاة جواب دا ان مجزوم دے چلتے چلتے نحوا تتشت نشی چت سہوا خدا سے امنا چھپدی کی محوا در صرف و صرف کر دی عمری دراز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را. ماشاءاللہ کچری دے درو جنی رجل مومن وائی خیر خواہ نو پا درد درو دی کدی رشتی نہیں نو بیا بس کئے یصیبکم بعض الذی دا بعض الذی فاعل دا یصیب دے تاستا با رسی کی بعضی آغا چوا دکی یعنی عذاب اول بیا بسکے ماشاءاللہ دا تقریر دا فرعون دا درباری دے موسیٰ علیہ السلام بانی دل و جان سر ایمان راوڑے ہو لکا صحابہ پا دل و جان سر ایمان راوڑے ہو نن مسلمان کسا ڈب دے نت زرن مسلمان دے آو نئی دا زر سرم مرل دا کسا ڈب ہوتے ہوئی دنم مسلمان دنم مسلمان دی وجنا داغی نباد وی ان اللہ لا یهدی من هو مصرف کذاب اللہ ہدایت نکی مصرف تا کذاب تا دا ادخال الہی دے دا کلام دا اللہ دے درمیان کی ان اللہ لا یهدی دا دغه مخکنی مضمون حسن ده، دا دا مخکنی مضمون قسن ده، لیکن تعلقی و سرشتہ دے گویا دفد دخل مقدر دا چابوی چی رجل مومن دمر خوب تقریر کو آیا پچا سرو شوکنا آیا پا فرعون بنیا سرو شوکنا خبر منا ادخال الہی مقصد پدی کدی افوال جواب دے در رجل مومن دی تقریر پو فرعون بانی ساس اروکو موکنا داغی جواب رائے چی مصرف درم جن تالا ہدایت نکئی بس دا مطلب راویتا ادخال الہی مصرف درم جن تالا ہدایت نکئی کت دفون کدی سیدنی ہوندہ دا سلطان باہو وی کتے دا پونج کدی سیدہ نیون دا ہو دا سپی لکے کگا دا دا سپی لکے خوگا دا سپی تا خوگا دا دے پا بازار کی روان دے لکے برا ہر سیخ کاری گی خپا ندے خپا ندے آغا خلا پریدا دد آغا تبر بغیر دنی کانا آغا دا سدا اللہ اللہ اللہ دد آغا تبر داغی ہم لکے کگدا اغیتا خوگدا دا آغا لکے دکو والد وجنا ہر سخ کاری گی میرا جسم میری مرضی اس پہ پوشی نو قرآن کی اللہ وی اولائی کا کلنا بی بلہو مدل دا ڈنگر دی مگر نورم بیلاری نو سپی لکے کا گدا پس پی لکے سلم نگتا کیک دا کل زرزرو میں ما دم را نزائی گی ابیا سواخ نباد گتا لری کا سپی لکوری کا زما رو را لکھے تے گورا دبک گئی نو ابو جہل دغسیو ابو جہل دغسیو ابو لہب دغسیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا استلا یو لسما ادخالی الہی ان اللہ لا یهدی ادخالی الہی دے چه دا آغا رجل مومن آغا کسی سر خود دی تعلق نیشتا دے ظاہر مگر اللہ دا سیوی درمیان کی دیتے ادخال الہی ہوئی لکا مطلب دا دے چه دمرا تقریر رجل مومن وکا نو آیا اثروشی پیراون بانی پختانی ہوتا پیراون ہوئی نجی اونشو ذکر جی اللہ ار چاہتا ہدایت نور کہ اگر ہدایت قابل نہیں دا یولس اصطلاحات پورا شو اصطلاح دو لسما اعادہ برائے بعد احد دا اصطلاح لغو نگران دا پدی بزان پوکو اصطلاح دو لسما اعادہ برائے بعد احد کل کل قرآن مجید کی یہ مضمون بیانی گی داغی حکم داغی نتیجہ آغی سراب داغ وقت کی نہ بیانی گی درمیان کے داغی متعلقات راشی بیان نتیجہ ذکر کون نمخ کے آغا مضمون بیان دہراؤ کی شاغی سرا دا مرتبط شی سبحان اللہ دیتا اعادہ برائے بعد احد وائی سورت واقعہ رکو درما آیت مائیوی تری ارسی تچی گوری تزمروری تاتبخکاری علم ازدکا علم ازدکا علم ازدکا علم ازدکا تبادشاہ بے ووٹا بے نوٹا بے شر بے شدت بے پرزور بے پیسو بے پیسو تبادشاہ پہ ووٹ چھنے بادشاہی کڑا نتا مرک پسی بخلق گرزی زکا چاغت سمیلاو نشو بلتا ناو بیاتا تنگئی نو پوک براوالا پاہلیت راوالا حضرت دنیا نلال نو صحابہ ہوئی چیزمون با بادشاہ سوکی نو نبی علیہ السلام و السلام متعلق دا ابو بکر صدیق متعلق بخاری کی راجی کان ابو بکر اعلمنا منک ابو بکر صدیق غٹ علمو ماشاءاللہ دیتا اہلیت ہوئی غٹ عمل غٹ علم اہلیت دا سنن چی پاندائی غٹی دی بیا خدا تی پاندائی بڑی غٹی زما پا خیال سرا شنیم غٹ تے اچی روا چاو دننو پت بول لگی نطول بیعت پلاس دا ابو بکر صدیقو کو یو پیالای چای بنی لگی دلی اللہو اللہو اللہو اللہو اللہو اللہو دا سبق تے بود احد فلولا سورة واقعہ آیت نمبر 83 او رکو درما فلولا حلا ولولا ولو ما دیت حروف تحزیز وائی تیزی ورکی ولی دراسی او نشوا یعنی پکاروا فلولا ولی دراسی او نشوا اذا بلغت الحلقوما بلغت سغد مؤنس دا معلومی گی چه ده ده فائل دغسی ده نو بلغت کی زمین روح تراجی کا بلغت الروح والحلقهما الحلقهما منصوب و آدم فل بهی دا بلغت کی زمین روح تراجی ده غفائل ده پا ده ترزیز ده کوا حلا ولو لا ولو ما ولی دارسی و نشوان پکاروا کلچ ورسی گروه مرکن دیتا وانتم تاسو احناستو اخفل اخفل وانو چار چا پیرا وانتم تاسو حینزن فدغ وقت کیچ داغ ساخی جی تنظرو تاسو گورن سبحان اللہ تاسو گورن احناستو ناسو دی پلار دے مور دا خور دا پاپوی دا کاکا دے ماما دے تبر دا جد گری گرسائی خیجی سخکاری گنا ساچا وغستا او قرآن ازدکا گل بشی قرآن ازدکا گل بشی دے بلی غیر تا روان دے بابا روان دیتا بلی سقم دے ولی راسی و نشوا چو رسی گیو حلقو مرکندائی تا لکا کتن بدن خالی شو مرکندائی تا روح راو رسی دا و انتم تاسو حین زر پدغ وقی تنظرون دا تا گوری چه ساید خطو دے جمله اسمی چه حال واقع شی تالیبا انت با واو راو لی حال داده و انتم تنظرون ماشاءاللہ تاسو په دغه وخت کې ګورئ چې د زن کدن دې سایخی جی الله وی و نحنو منگا اقربو دین نزدیو الیه دی ساختون کتا منکم استاسونا اے ناستو ولیکن لا تبصرون تاسو ګورئنا تاستخکارینا ولیکن لا تبصروننا او تاسو تخکاری نا جی پستر گوخکاری گی نا اتخ پلا قل چلائی جی پستر گنخکاری گی نو نیش دے بابا داستا عقل دبل چا دے داستا عقل دبل چا دے فرشتی رائشی پستر گوخکاری نا ولیکن لا تبصرون تاسو گورینا فلولا حلا ولولا ولوما تالیب لولا اینیا دوبارا راولا دا دیل پارا چه منز کی متعلقات راغلا ناغا مضمون چکم بیان اولو اغرستنشو نو تا ته اشتبار لا نو طالبا لولا هي به مبارک فلولا ان کنتم غیر مدینین غیر مدینین په معنا د غیر مدینین دی کتا سره حساب کتاب نشته څنګه ساسو خیال ده کدغسی فلولا ترجونها لولا یادو را راوړو اترجونها سره زنزیرو راو لبن فٹکو تاسو ولی نوا پس کوئی دی روح لا حاضر روح تراجی دین کنتم صادقین کتاسو رشتی بی اے نو تاسو روح لا ولی نوا پس کوئی زور لگو کنا تاسر اخو مشینان شتا دے تاسر اولو دی مشینان دی تو پخبله اون مشینی در روح واپس کن زورا ورا ماشاءالله ماشاءالله ساتی با سبقته واپس کن آگل سبحان الله دیدی که لولا سنا جواب مذکور نو لولا ان اذا بلغت الحلقوم یعنی لولا ترجونها جواب ذکر نو بلکې شد نه پس تا داغی متعلقات راغلا چه داغی فوجه دا شد دا جزا پرمز که فاصله واقع شوا نو جزا ترجعونها نمخ کی لولای بیاد مبارکا دیتا اعاده برای بعد احد بعد احد در من که فاصله راغلا نو داد اللہ کلام دے نن په سالمه دنیا کم کوز مسلمان ازده کئی نو کافر خونی ازده کئی اگه کافر دی خدا ده نو مسلمان ده هم نی ازده کئی ده بری غیر تروان ایو تسی کن جل ده ہو جی صدا کسی جلد تروانی ما اگورا دا سا دا پینده خواهید تلل ندی جو بلار روان شی او سوچ کوا فلولا ترجعونها لولا جاد بارکو اعادام برای بود احد درمیان کے متعلقات راولان در لولا اغا جواب چی دے اغا نو رستے شو نو لولا جاد بارکو وسر ترجعونها راوستان تپی پوشوی خپ مزید نو فاصله دو وجنا بودی احد دو وجنا لولای بیا دوباره کر ترجعون حال و سر یوزی کر سبحان اللہ سبحان اللہ دا یومی سال دے اعادا دا لولا بلزے کی بل یوشی بھی اعادا دا لولا برای بودی احد فاصله مذکر اللہ نو داد اللہ کلام دے دی فصیح دے نن مسلمانانو داد الله کلام د خپل اندي مخله دي د خپل اندي مسلمان دا کار کړی دي مسلمان دي ته کوڅه د مسلمان وای دي نو نور پکې سي شي نشته دا عبد الله ابن ابي بن سلول ابن برغنده چو دا د نو مسلمانو مستبرات محمد کعبی شریفی په لوري کې په دې حاضر پیغمبر پسې مگر اندرون داغه دا کفر ندکو دلسی آغا وقت که خود 300 کسانو نن پا کرونو بانی دی دنیا دکا دا دنو مسلمان زپدی زیاد تذکره کن دنو مسلمان دنو مسلمان سبحان اللہ دا یو نسان دا تاو آوری دی یو بلو آورنو خون باو کی گوڑا وگدا یو بل مثال واورا ماشاءاللہ سورة توبہ رکو بدوئے مئی آیات مومی تا تبخکاری کیف یکون للمشرکین عہد سنگا بد مشرکان و عہد وی استبعاد دیتے ہوئی دا اللہ دا رسول سلام سنگی با آهدی دا مشرک آهد نی نوچه مسلمان پخپل مشرک چی ارویز مسلمان ما نو دا با کمزی آهدی پوشلی آهد لار ختم شد ستاد ملک آہد لار ختم شو کال کی اولاد آہد کئی درسلو رضی مخیم آہد وکو آہد دسده دا خلو خبرو دے دا اللہ دا رسول دا خبرو آہد لار ختم شو تب خوانیز ہوتا ہے او خطن دی اسم داسشتے اسم داسشتے بے شکا یقینی توجہ سراورا كيف يكون للمشركين عهد سرنگ بد مشرك عهد ہی مشرك تے عند الله وعند رسوله الا الذين عهدتم دا اس متعلقات تھی مگر آغا چتا سو سرن اس کر دے مسجد حرام سرا فما استقام لكم سو پر جدو ولادی تاستا پو وفا بانی فاستقیمو بالوفا دا مطلب شو تاسو په وفا باندې کله کوځري گئے لکه هغه وفا کوي چې تاسو کوي هغه وی چې تاسو ته زمون کافر راغې مسلمان شو دا به واپس کوي او تاسو نو مونږ تراغې نو بل واپس کو او کال نه برازه درې ورځې به غلبانو سه ترو پکاټای کی ترو پکاٹائی کی درد نباد بنے دا التوا دا جنگ لسو کالن پر اوشوا صلح حدیبیہ ماشاءاللہ صلح حدیبیہ اللہ وائن کدو پا قل آہد اولارو نو نبی تاسو ہم پا آہد بانی ادرے گئے دا دا قرآن مضمون شو خپل زی کی برازی دیر پا خوان سرا ان الله يحب المتقين الله للمتقين خوفته دلته متقين مراد دا دے چې دا عهد پورا کول دا تقوا ده دا عهد پورا کول دا تقوا ده دا پورا کوي نو کیفا بیا دوباره راو تا تخکاری کیفا یعنی سرنگی بید مشرک آهد اللہ و رسول سرائم وَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ كَدُو پَتَاسُ قَابُو بِعَمُومِ لَا يَرْقُبُو فِيكُمْ انتظار نکی استاسو پحق کے استاسو پروانے اولو خراب اولو کے اِلَّن دَ قَرَابَتْ وَلَا زِمَّا نَدَ آهَد تاسو لرزا کئی پخلے تش پخلے کزڑا تش پخلے وَتَعْبَا قُلُومُهُمْ زُونَ مُنْكِرْ دِي زُونَ نَمَنِي نن هم د مسلمان د نن مسلمان زړه نه مني واکثر فاسقون ماشاءالله دې دې کې لفظ د کیف ہے بیا دوباره راو درمیان کې متعلقات راو کدو غلب او بیانونه پتا شو نو هیڅ قسم رشتہ دارای د معاهده خیال نه کوي بېمانه دي نو تاسو هم د غیب بده دي یعنی مطلب دا دے مکوائے تاسو اصر بدہ دی مکوائے دا غو نوز پورا کئے غو تاسو پورا کئے دا سلسلہ دا کلام متقین پوری روانہ دا دا غین بعد اصل مقصد بیانائی کیفا کیفا بیائی دوبارہ کرو لکا پتاسو کدو غلب و بیانومی نو تاسو ٹکڑی ٹکڑی کئی دو آہد لوز درو غو دے کیف ہے بیا دوبارہ راو دیتوی اعادہ براہ بود آہد یو بل مضمونو گورا قرآن حکیم کی داشتے سورة المائدہ رکو پین لسما بھئی نو آیات با 110 آیات با 110 مثال اذ قال الله یا عیسیٰ ابوئی اللہ اے عیسیٰ ابن مریم دا واقعہ دا قیامت سر تعلق لری لفظ دا قالے ہوئی چھ مازی دا مازی وقی دا قاضی چھ زتا پوکم تالو بیا خوب خوب جواب رازی احوال دا قیامت پسی غید مازی ظاہر حال نا خلاف تا زکر چھ دا مستقبل سیغا پکار دا دے تعلق دا مستقبل سر دے لیکن اللہ لفظ دا قال ہوئے نتبا اعتراض نہ کہے ظاہر کہ قال ماضی مراد دا لیکن مراد دا مستقبل دے نراورل دا قال ماضی ظاہر حال نہ خلاف تھی لیکن مقتضا دا حال سر برابر دی ولی ذکر مستقبل علم ماو تا تا نیشتے اللہ تشتے د ماضی علم ما تا تشته چې پرون پلان کې مړ او موږ ولا جنازه وکړه او د سبا علم چې څوک بمریا جنازه وکړو دا علم تا ما ته نشته یک دونه دونه دو دونی چار دین چې خلاف رواني هغه ته چار وي نو الله تا د مستقبل پتشته نو دا مستقبل پشان د ماضی وکړه د قاضی دا بتال رازی دیتا کمال تحقق وائی علم معنی چیز دکھائے خون بدل کی ظاہر کرار لمازی ظاہر حال نہ خلاف تا مازی وکی دا قاضی لغنی وکی دا دا بتال مضمون رازی نو اللہ دا مستقبل پزے مازی راورا دادا اللہ کلام دے ما او تا نشو راوراله زکر ده سبا اینم ما او تا سخه نیشته ده پرونه رزشته چه پلانکه مرو مگوله جنازه او که پلانکه سیب راغله و اغا مخکشوه او اغا پلانکه سیب راغله و اغا مخکشوه او ماشاءالله ماشاءالله و ده سبا متعلق توزه نشو ویره چه پلانکه بمری اداغه با جنازه منکه و پلانکه برازی پلانکه برازی د مستقبل علم چونکه الله سره پشان د ماضی نو د راول د ماضی د شو دا وای فند معنی کمال تحقق لکه مستقبل دا شو غل لکه ماضی وکي د قاضی طالب راضی آیات تا ګورا اذ قال الله یا عیسی ماضی راول اللہ بہوئی اے عیسیٰ ابن مریم یاد کا نعمت زمان چپتا دے اس طرح والدی دے والدی نے انہوں نے زکایا والدہ دا از ایتو کا بروح القدس مساتائید بروح القدس فرشتے جبریل سروکا تا خبری کولی دے خلق سرہ پجولائی کے قال انی عبداللہ سورہ مریم کی رضی نور کے معصوم خبری کول دا گران دی وَجْعَلَّمْتُ کَلْ كِتَابَ مَا تَعْتَ تَعْلِيمْ رَا كَدَتْ كِتَابَ او دا حکمت او دا تورات او دا انجیل نو تورات خو مخ کے ہو نو جوڑی کی خبرہ تورات انجیل پاگر آگر او دا جوڑا شوا لیکن علم تو کل کتاب نمرات سے شے دے کتاب نمرات قرآن دے حکمت نمرات سنت نبویہ دے دا دلیل شو چی عیسیٰ علیہ السلام پاس مرنو جن دے دے سال مدہ مضمون کتاب و تفسیر کی لکھا انہ نغر آگے مالا اللہ دا سی بادشاہی را کرنا کما تسو کوئی دے دے ملک بادشاہی تال را کرو دا غفریدانزو سودا تا تیار نیم سودا تا او کتا فضائل بیان کی چی خبئی نو بابا زتا تاویم تسلا فضائل بیان آئی کنبی علیہ السلام نم جوندیشی دنیا تا بطوری مثال اورا شی اتو نو پیجنی چی آغا دے نو حکومت و تناوالا کئی وینا با کئی دو وقت قاضا دا تبش پر اسم پاس کئی بیا فلان کی ڈگری دے لے ضروری دا دفتر کی پکر یہی دی دفتر زویا یہی دی دفتر زویا ہر سدے خراب کو دا چا وی دا پخ پلا گیلے مکو دا بلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا خبر گولے پجولائی کے وکہلا کہل چالیس سال رچی واو دیتا کہل وی دا دلیل شو د عیسی علیہ السلام پا برا تو بانی نو وڑکے بچے چپ جولائی کی خبری کئی لکھا جولائی واقعہ شوا دے عیسیٰ علیہ السلام شوا دس نور واقعات تھی بخاری کی رازی نو دا خود تعجب خبر ادا لیکن کال زمانہ کی جی خبری کئی صلیح تو کال میں پستا نو دا خدا تو گئی دیا سنگا دا ہاں چی منگ پدی کس ہوایو بیا بزاو تا پوشو اگا دا چی عیسیٰ علیہ السلام 33 سال عمر کے ہو چی اللہ آسمانوں تا بوتا ماشاءاللہ آسمانوں تا چی بوتا نو 2021 کے عیسیٰ علیہ السلام پدی دنیا ہو 2021 کے ہاں 2021 کے خواہش دلتا ہو بیا اللہ پبر ابوت نو 2020 تے ماشاءاللہ 2020 تے نو عیسیٰ علیہ السلام چھ بیا را کزگی گی نو فیصلہ با پا قرآن کئی پا حدیث نبوی با کئی پا تورات انجیل با نکئی اگر دمرا نوی پیغمبر چھ پولو نظم پیغمبرانو کے دیا اگر با فیصلہ پا قرآن و پا حدیث نم گورا دا خبیث زانتویز مسلمان ما گوری دنو مسلمان پا قرآن حدیث فیصلہ نخو خی دیتا کلی موجودین وائی کلی موجودین وائی لطیف نتا پوسو که چه ده کلی موجودین سه شانی نزول ده آغا سخت شانی نزول بوجایش ده آغا با تا تا حل وائی های سوشو سبحان الله پروس کال دی وقت که ما تا دنیا تلوان ناس تو پو جمعات که دا جمعات کل دکو عظیم الشان تلک من اعاجیب الزمن دا چای ما تا لغنی تو دا واچوا دا پکی واچوا اخدای دی تالا دی تا حضر دو مفول بیهی وی چی سوا سر لگای اغل لگی ما سا خبر کولا اغواورا تا خبری کولی پا مهد که دا خود تعجب ده و کهلا تعجب نده کهل دیتا وی صلیح تو کهل نواوری دیتا کهل وی دا طول کهل دی خبری کئی خبری کئی خو عیسیٰ علیہ السلام سو زمانه با پاسمانونو بانی او بیا چی رازی او خبری کئی نو دای سره تبا تا او خواه پا دی دنیا کی چی نومی سده نومی سده تبا پا خپلا پوشی های پروس کالی دی وقت که ما تا دنیا طلبان ناستو های افسوس های افسوس ماشاءاللہ نو کهلا دا دلیل شو پده چه غرا کزیگی دا 33 سال عمر بیداغا برتا 33 سال عمرو نبی علیہ السلام چه وفات شو نو 63 سال عمرو ما یاشا صدیقا وائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه نبی علیہ السلام وفات که ده بین نهری و سهری ما ته تکیانا گولیو وی عبدالرحمن راغه ده ابو بکر صدیق بچه ده عاشی صدیقی رو رو ناغس خمیسوان کو بخاری کی رازی دویم جد وفات ده نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام اگه میسواک تاو کتل نظر پوشم چه ده طلب ده میسواک کئی نن سبا طلب ده یا ده ناسوارو کئی یا ده سنگریٹ کئی خلی کی دی غرار خیجی دا ولی بابا ده نبی نسی ازده کری ندی ازده کی هر خبرات طول کی با بیا کئی هر خبرات طول کی با کئی ما غنه وارث مسواک بخاری کی رازی مشکات کی رازی فلینتو ما غل نرم که قسمتو ما لغاخونو که اوچو پا بیا نبی علیہ السلام واقستا او مسواک او که دیر خیستا نو زمان لاری ده نبی علیہ السلام لاری دغا وقت یوزه شوی ده دی مانا ده مسواک خبره ده مسواک ماو ما اوچو پا نرم بکو نبی علیہ السلام میسوال کو مطلب دا غرا ہوا تا لاس اوچت کرو اللهم الرفیق الاعلا ودای چوئے نماؤوئے ذلا اختارنا اس منگ دے نپسند کئی وما لدیدہو لاس مبارک راتاو شو یو خوشبوید روح روانا شو اچداغی مثال نو ماشاءاللہ ما یعش صدیق وائی بخاری کے راضی فنور دور کتابونو کے چدا دا نبی علیہ السلام دنیای جوان آخری رضوا مسخا او دغا دا آخرت دا جوان اول رضوا منگا پوش سنگا پوشو ایک دون دون دون دونی چار دا دنیاوی چیزو تای زان استرے که منگو زان دے اس استرے که را شواورا گل بچی ماشاءاللہ حسی پردول پردول جو که پنجاب زم خیز علاقه دا پا دی که دا منکرین حدیث هم دیر پیدا شوی دی منکرین دا ختم نبوت هم دیر دی منکرین دا صحابه هم دیر دی منکرین دا ایمه هم دیر دی پوشلی لیگیا دی راش داوا و را گل بشی دا دا بخاری حدیث شو دا نبی علیہ السلام ما سخا دا دنیا دا جن دا آخری رزوا دا آخرت دا جن اول رزوا دا غینا پس تا اسا پوری 1441 دا دا آخرت جوان شو لکن برزخ وامی ورائهم برزخون الى یومی وبسون اما سخای دا دنیا دا جوان آخری رزوا دنیا نچلار انسان دا دنیا جوان ختم شو ایک دون دون دو دونی چار تا دا چار و دا چارم فرق نکه تا دی اللہ پوکی فضل جنگونا خبرا ندا توجه سره واوره نو د عیسی علیه الصلاه والسلام خپل ژوند دنیا کې چې وو دا غي اخیری ټیم چې وو د اغا 33 سالو روح مانی وای عام تفاسیرو کېشته بیا په بره جلا نو دا غا زې ژوند شروع شو نو دا هغه زې ژوند د دنیا ژوند په منځ کې فرق ته زان پو اکوا قرآن کی مہارت حاصل کا مس خبر کولا اغیتا وکی دا اغیتا وکی دا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم زمانے مت یاد کا چتاستا والدی باندے ما تائید کن روح القدس پزر یہ سرا تا خبری کولی پا جولائی کی نو جولائی کی خبری چی دی نو دا جائی مو ندا کالا زمانہ دو 40 سال میں شروع کی گی دا خطور دنیا پدی کلی گیا دا نو ما تا تاوی دنیا کی دا سڑی او خوایا چی اگر لور زمانہ پاسمانو مو پاتی شی او بیا کترائشی سلیخ کال عمر پورا کی دا سی یو ما تاو خوایا رزتا لینام درکوم دا دس جوڑا شوا ایک دونہ دونہ دو دونی چار بخاری کی حدیث رازی وائی چھے یو زنانہ بچی لا پائے ورکون پا دیکھئے اور جبار تیر شو بادشاہ ہٹو بچو لری شئی لوی سڑے روان دے پرسید لے جبار ظالم دی زنانا ہوئے داغا آغا مرتبہ ہوئی دے مرتبہ پیدا سڑے داغا مرتبہ خمر تبا دا علم دا خلم علم خمر تبا دا یا اللہ زمان دا بچے داغا سکا سنگا دا بادشاہ دے اگر نو خبر چی دا سنگا بادشاہ دے خوزائر داغا تب ٹک دیر زیادت و مخلوق دایا بایا مخلوق ملی نوری و باسی پکی سرید یو پیسی ندے یا اللہ زمان دا بچے دا سکا حدیث بخاری کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخپل گتا مبارکا پشندو کی ورکلا اپ دا سکلا دیتا حدیث مسلسل بحاجر کیفیت ہوئی بچی ممائی پریخوا پائی پریخو دل اوی وی یا اللہ ما دا سے مکا زکاہ بادشاہ ظالم ہو جابر ہو یا اللہ مدا سے مکا ای سر خورا تو دخلو سیزی پریگی دا بادشاہی دنیا مغوارا خب بادشاہی دا قرآن و سنت دا خب بادشاہی دا علم دا دیا بچے چی دینو مامای رومی پائی پدی کیا او زرانا تیرا شوا سوکی پا گٹو لی سوکی پا لتو وی سوک چی دے کندل و تا کئی سوک پا تا خاول غرزی سوک پا تا بدی را دی وی دی زرانا وینا وکا یا اللہ زما دا بچے دا سی مگر زوا دا بخاری کی راضی مقرر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اللہ زما دا بچے دا سی مگر زوا اگر بچی پای پری خود نبی علیہ السلام اخپل شنگو مبارکو تا لاس کرا او گوتی پا اخپل شنگو کی راوستی اغیل اگر کیفیت ورکا نو اگر بچی ہوئی یا اللہ ما دغسی اگر زوانو اوز دے سنکتا دا بادشاہی نگواری دا گواری نو اگر بادشاہ ظالم و عموماً ظالمانی دیر کم کز چی دے رحمدلہ دیندار ای خوب کل آدم ہوئی اگر زنانا چوا اگر نا زناکارا و نغلاوا نروانکاری و نبدعمالا و خلقو اسی را کیستی وا او با پا کمزوری زیمہ تیگی بارحالا دوڑو بچو قیسا دا سیرا غلی دا دا سیرا غلی دا یو دا عیسیٰ علیہ السلام قیسا دا سورہ مریم یو دا جریج واقعہ دا بخاری کی رازی جریج واقعہ بخاری کی رازی جریج پا پل عبادت خانہ کے ناستو یو زنانہ راغلا دا بدو پیرا دا اظہارو کو کئی کنو میرا سم میری مرضی دا دنیا تے ڈکا دا اظہار تو بد خود کی گی کنن چو خود کی گی بیادا سکھئی نو جریج عابد و زاہد و ولیو آگے تے زن مخامخ کا لکد بد و ارادہ اظہار اوکو جریج تا جریج انکار اوکا داغ بشریت تا قاضی بھی خو پزی بھی نازنان خپشوا چه گور ما ده تا ست او که و ده زمان ست قبول نکه بابا دا اغل ست والا نده دا لوی اولیا دی اوی خط از بطا سر پوشم زنانه او که مکر زیاد فی لارا پوری کو پیزه که او سری بانسره اولا غم بانسره اولا بخاری کی رازی او گری بیزی سره دا زنانه و تا او راسیده چه او راسیده چه اغا او کتل زنانه را اغلا از ساتی اون زنانه پخپل او که اغا بانسره کتا او غرزولا جو بس شروع شو ماشاءالله ماشاءالله دا واقع بخاری کی رازید سچی کولو اغای او کولو زکا چه میرا بدن میری مرزی دا خدا هر چه دقا سی مرزی وی چه دقا قسمی آغا جو چیک لانجای اوکرلا بچے پیدا شو کالا نو چاوی دے دے زنانا خو خاون نو دا بچے سنگا ہوشو نو بس آخری کیوں ہوئے آغا زنانا پخ پلا ہوئے دا ندر دا جو رہے جو دا عبادت چی کئی فکی آغا دا اللہ اولیاء اولیاء اولو دے خلق را گئے دا آغا عبادت خانا آغای ما تکر آغای روان اکرل آغای کندی کپر کرا ده او و ده او تکاو دا سیوائی چه آغا بچه معصوم پا جولای که او دا غزنانا بخاری کی رازی جولای تپوسو که دا خلکو مخا مخا یا بابوس من ابو کا او پیشو گویا توڑا پی کرا ہے پلار ده سوک ده گره آئی الغنم گڑی بیزی چی سره ماشاءاللہ بخاری کی بعد روایتوں کی راضی چاہوی منگستان عبادت خانہ دا سونے نہ جوڑو دا سنا سونے نہ وینا سنگوا غسی جوڑ کا دا سی واقعہ کپی خشوا دا سی چاہو کلا نو آگتاوی چا سنگوا غسی جوڑا کا دا مسئلہ فقی را ہوا تلا یو بلا مسئلہ تلا ہوا تلا امام اعظم ابو حنیفہ وائی حرمت مصاہرہ پزنہ اصابی تھی گی دو دری کال امخ کی پا دوبائی شارجہ کی زا جمعی مزلت لم ملگری دو سنور کسانو یوب کی غیر مقلدو ماتایو استاسو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا سوائی چھ حرمت مصاہرہ پزنا اصابی تیگی نو زنا خو گناه ده تا ده سه جواب ورکه نو میزو پا جواب تا تا پا حدیث در کوم نو دا ده بخاری حدیث میو تا واو راو ویا بابوز پنا بوکا ستا پرار سوگ ده پیشنگریا ویرائی الغنم ابوکا لفظ بخاری کرای وچی ما دا او یو دم اغا پوش نو قرآن سنت دا سیز دکا چې پای کې ذره بر فرق نه ما څه خبره کولا نو په جولای کې خبره کول خو ګرانه نه ده دا ګرانه ده لیکن کهلن خو دومره ګرانه نه ده بابا نو دا سي کهل ما ته وخی چې هغه څو زمانه اسمانونو باندې بیا را کوز شي او کهلن خبرې وکړي د دې مثال نشته ده دته وی اعاده برای بعد احد سلورم یو مثال بل واورا اچھا دالا پورا ندے التورات والانجیل واستخلق من الطین کہیات الطیر بیزنی فتنفخ فیها فتکون طیرا بیزنی دا مفسرین طول وی بیزنی بیزن اللہ چه مکرر کا دا رد شو دسشی دا نفی دا الوحیت شو چه دا کار دا اللہ دا دا عیسیٰ علیہ السلام کار نو تو بره لکمہا ولبرسا بی ازنی ما در زادہ من ما در زادہ برگی والا اگا لاس پہ او ٹک ٹاک بشو تا منی او اخکل بی ازنی الی آخر الرکوع ماشاءاللہ پدی کیا حرف ندا اصل مقصود بن ندا رکوش پارا سمکی رازی دا مضمون دا پندرسنی رکو دے لکال ترازی انت قلت للناس یا عیسیٰ تا خلقو تاویلو چه ما زمان والدہ معبودو گردوائے ما زمان والدہ معبودو گردوائے تاویلو قال سبحانکا احوال دا قیامت پسی غید مازی سبحانکا اللہ تعالی رب کیدا اللہ تعالی رب کیدا دایونی زز خبر دایونی زز خبر ما ته سپته نه نه سبحانک ته شریک نه پاکی دا جواب وشو یعنی دا اللہ شریک نشته ده نو اولیاء انبیاء فرشتي دا اللہ شریک نه دی زکه دا اللہ شریک شته دی نه دیتو یادا برائے بودیا ہے یا عیسیٰ دا پی لسمان کو گرازی بیا متعلقات بیان شو تاولی دل پشپا لسمان کو کے بیا ہوئے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انت قلت للناس تاخل کو تغیلو ما معبودو گرزوئے قال احوال دا قیامت تصغید ماضی جمیل دا بتال اس رازی سبحانک قال سبحانك رورا یوبن مثال گورا سورة نساء آیت نمبر 155 او بیا 160 پوری خکاری فبما نقضهم میثاقهم فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ میثاق منصوب ہو آیا دا اضافت دا مصدر فاعل تا دے مصدر عمل دا فعل معلوم کئی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ قَتَلْ دَدُوا أَنْبِيَاءُ لَرَا فَبِقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ یعنی بِلَا جُرْمٍ زکاة دا انبیاء و قتل پا حق نشی کی دلے وَقَوْلِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُو دا بیا دوبارہ کہو حرمنا علیہم وسلم لگو دلتا اسباب بیانی چه دا بار سبیبی ما تحتی داغی حکم حرمنا چونکہ اسباب مذکور پا درمیان کی متعلقات راغلا نو فبی ظلمی من لنزین حادو اغطول اسباب اجمالا ذکر اوکا چې حکم د خپل اسباب سره مرتب شي الله ما په حرام کړو دا نن عذابونه چې راځي د دې نقطه دا ده الله ظلم نه کوي الله د شان سره ظلم نه خایيږي ولکن الناس انفسهم يظلمون خلق پزان ظلم کوي دا الله توحید د نبی طریقې نه مني د نو مسلمانی د نو مسلمانی د اسلام یو خبره نه مني د نو مسلمانی نو الله داسي کوي یو بل مثال واورا ډیر خوند بوکی سوره کهف اول سرګورا تا تبخکاریږي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ذل شروع کیږي د سوره کهف الحمد لله الذي حمد الله تعریف را د خدای ته آغا خدای در دي چې په بندي کتاب راو لګو او په دې کې کوګواله نه دي ګرځولې خوګواله دې کوګواله نه دي قیما په محکمو کتابونو چې ویری اغازاب سخنا ملدن هو لینزرا ویبشرا زیر ورگی مومنانو تا مومنان چه عمل کئی نیک نیک عمل آغا دے چه نبی خودل دے صحابہ خودل دے اغیط نیک عمل وی اللہ لگنی ایک عمل دے نیک ان لوم جن حسنا دل پر آجد دے حسنا غورا ما کسی نفی ہے دیرہ بھئی پاگی کی ابدا وینزرا دا ینزرا بیا دوباره که زکر بدلمان که متعلقات راغلو او وینزرا سر قانوی و لگاو ویری اغا چانا چاو اتخذ اللہ ولدا اللہ لبچیشتے اللہ لبچیشتے نو اللہ لبچی نیشتے تا مالشتے اللہ لبچی نیشتے او دے وی نو دے ولی وی دے کوب دے دے ده کوب ده ده تا شرک خوب ده ده کوب ده نو کوگواله با ده ده ختم شی چه ده جهنم پور بانی او گدو گد کی کنه ده بسم شی او سم شوی آو او سم شما نو ده با افسوس کئی های سو شو همون گوائی استا عمل عقیده موافق ده خو شو ماشاءالله ټول تعریفون الله لري ابتدا کې د نزول د قران په غرضونو بیان کتا واغ د انذار او تبشیر ينذر او يبشر نو ينذر کې انذار راغې يبشر کې تبشیر راغې په دې صورت کې چې څوک دا مقصود دی چې انذار چا نه پاره دی نو ينذر بیا دوباره ک دې ته یاده بره بود احد وای چې الذين قالوا اتخذ الله ولدا سرا سرګند شي دا انسان هغه چا دی چې اتخذ الله ولدا وی الله له بچیشته اتخذ الرحمن ولدا وی رحمن له ولد شته د توا سید الرحمن له ولد شته رحمن به نشته ا کی کوړه اخته او جنه له پوترا جيب کوترا درو وای لس تبرس وای مثال بول واورا سوره فتحا رکو دریما آیت 25 دیتوی اعادہ برائے بعد احد دا چې کله د غزیمو تمنگ رسیگو نو دا دوباره با دا تویما نو دا بتا تا نقشی ولو لا رجال المومنون 25 آیات کنوے رجال مومن موجود پا مکہ کی ونساء مومنات مومن زنانا پا مکہ کی لکد ابن عباس سیب والد اشور لم تعلموهم تاستا پتا داغی نشتے لکد دیر خلق داسی شی داغی پتا نلگی انتا تاوهم چه تاسو بید اخبولان دی امو گئے سمطلب کزی اجازت درکم آد جهاد اپا مقام لو کئے نو دیر خلق بداسی انتا نارینا و زنانا بے بسا بے وسا چ هغه باست تاسو د تورې لاندې په ګڼه کې مړشي نو چې هغه غزې نه ووتل ستره کافر پاتې شو نو بیا بتا سو پسن آٹھ ہجری کی حملہ اکائے ساری باگری تستی ہے ساری باگری تستی ہے اللہ اکبر مخ کے کال پا درس کے دنیا طلبان ناس تو جمعات کے جمعات فل لکو لو جمعات دا سوشو دا خوشو اللہ خفوی کی پا فلو کارونو لکا منگا خپلا ڈیپٹی نپریدو منگا خپلا ڈیپٹی نپریدو دی آیات کے لولا رجال مومنون دا دی جواب متصل ندے داغین پس نہ متعلقات دشت مذکور دی لولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم ان تتؤوهم تخفون ان دی بے امہ گئے لکمی گئے فیسیبکم من معرت معرہ خفکان توئی پنا پویئے لکتا ستو پتنی جدا مسلمان دے نو لولا بیا دوبارک پدیان کے لولا رجال و مومنون جواب متصل ندے ذکر شوے متعلقات دشت ذکر شوی دی بود احر دو جنا لو تزیلو لو شرط بیان آو تالیبا دشت آدھے اکا داغین ما بعد لعظمن الذین کفرو داغی جواب ذکر شو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیتا اعادہ برائے بود احد وائی اعادہ برائے بعد احد پدی ایان کے لولا رجال مومنون جواب متصل ذکر نشو متعلقات دشت مذکور شو بعد احد وجنا لو تزیلو دا لو شرطیا دا اعادہ اوکڑا نو لعذبنا دا غی سرائی نزدیک دا دا قرآن محاسن دی مثال وقت سورہ حشر نو اول سر کے راضی آیات باش پگنی وما عفا اللہ علی رسولہ ہاں چ اللہ راول گل پر رسول بانے من ہند کافرونا نو پا جہاد بانے بتا پسالم دنیا غالب شی پا جہاد بتا کامیاب شی ستا بلاسو مزاد شی د کافر و مال بستا پلاس رائی شی چه تا دا غون نمانی دا اللہ دا رسول خمانی عرص بستا شی او کچری تا جہاد نکای پا بل طرز بانی لگیای نو بیا با دا پردی مال تا پتھم ای یرا کمال سرائی کی اغیل با شرطون جوڑای لکنن سبا تا گوری بیا بتا تا پس طریقی ملاوی عزت با پکی نی عزت با پکی نی دا دا قرآن سبق تے پہا مسلمانانو نن لگی دلے دا دنیا دا خارخ طبق تے دا سبق تے وما فاللہ لا رسولی من ہو مالف ہے آگا چی بی ڈزی ڈزی پلاس راشی آگا چی اللہ راو گزو رسول لیور کافر ہونا تاسو پا غیبانی ندی چلولی زغلولی من خیل نا سنا او نبا سنا لکا بیٹ درز دو دی پلاس بانی را گئے مال فیوت ہوئی یو مال دا غنیمت دے وعلمو انما غنیتو من شین فان اللہ خمسو دا ہی قانون جدا دے ولیکن اللہ یسلطہ لیکن اللہ مسلط کی فل رسول چی پچائے خواہی چنان چه رسول اللہ اللہ فتح ورکڑے دا رسول اللہ دا غیرت دا رسول اللہ دا غیرت دا جہاد دا غیرت لار دا جہاد پر خدل دا بے غیرت ہے لار دا واللہ والا کل شین قدیر ما فا اللہ والا رسولی بیا دوبارک تمہیں دا تکرار دے دا تکرار ندے دیتے آدام برائی بود احد ہوئی آغا چا اللہ راو گرزاو دا لی قرآن للہ ولی الرسول دا دی اختیار اللہ رسول را دے دا لزی القربا ولی تاما ولی مساکین وابن سبیل دا دی تشریب آغا وقت کی پا دی آیان کی نمالی فی حکم بیان مقصود دے درمیان کی فما عجفتم نداغی متعلقات راغل ہو نو ما فعلنا ولا رسولی آدائی اکڑا چلی اللہ ولی الرسول ذل قربا اخپل دا حکم سرا مرتبط شی. سبحان اللہ سبحان اللہ زستر شما دیر زیاد طاقت نشتا دے نو دیو دینا ما ہوئے جمز کی بچوٹی کو نیم گنتا او ما باندې بوج زیاد شو دغه با ډیری دغه با ډیری. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. نو وغفر نغللا دغه مر سبق دی روز استومانه شو دعا به کو الله دې دې ملک نه دا فتنی لري کی او سالمه دنیا نه الله دې دا امراض لري کی الله دې رحم وکرم کی الله دې بیماران له شفا نصیب کی الله دې مسلمان صحیح العقیده مسلمان وګرځي الله دې د خیالات خیسته کی الله دې قران ته دې کې نه چې قران ته کې نه از دې صحیح العقیده مسلمان شي حدیث نبوی ته کې نه از دې صحیح العقیده مسلمان شي کدا چې نه نو شی دې حرام وي الله پاک دې دا بیماری لري کې سالمه دنیا نه الله دې رحم وکړي کې الله دې ربانه شي صلی الله علیه و سلم.